życie. Dlatego nie lekceważę niepokojących objawów. Planuję długie życie, dlatego rzuciłem palenie. Oni planują długie życie. A ty? Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Ceny energii rosną w całej Europie. 2/3 naszego rachunku za prąd to koszt unijnej polityki klimatycznej. Dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej, obniżonemu VAT-owi i zwolnieniu z akcyzy w Polsce nie będzie to tak dotkliwe. Od stycznia do marca typowa polska rodzina będzie płacić za prąd tylko 6 zł więcej niż dotychczas. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą energii elektrycznej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, 31 grudnia, 14 minęła. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Rozpoczynają się kwalifikacje do drugiego konkursu turnieju czterech skoczni. Stopniowo spada liczba nowych zakażeń koronawirusem, dziś jest ponad 13,5 tysiąca. Za chwilę też bieg sylwestrowy w Krakowie i pożegnanie roku w Filharmonii Narodowej. Sylwestra, tradycyjnie już kwalifikacje do drugiego noworocznego konkursu w turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Powalczy 77 zawodników, w tym 6 Polaków. Skoki będzie śledził Kuba Niziński. Witam serdecznie. No biorąc pod uwagę tę rywalizację w Oberstdorfie, to chcemy o niej zapomnieć jak najszybciej. Ja już w ogóle nie będę wracać do tego pierwszego konkursu. Teraz już odbyły się w Garmisch-Partenkirchen treningi i tutaj dobre wiadomości, bo w pierwszym treningu Piotr Żyła był czwarty, w drugim drugi. To oznacza, że tutaj jest przebłysk jakiejś nadziei. Wysoko także Dawid Kubacki, Kamil Stoch, którzy znaleźli się w drugiej dziesiątce. Myślę wysoko, mówiąc o i odnosząc się do tego konkursu w Oberstdorfie. Jest też informacja pocieszająca, jeżeli chodzi o pogodę, słońce nie będzie dzisiaj podczas kwalifikacji za bardzo wiało, to też zupełnie inaczej niż w Oberstdorfie. No a biorąc pod uwagę jeszcze to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, to oczywiście tutaj w Niemczech były rozważane sprawa ewentualnego wycofania Polaków z rywalizacji w turnieju czterech skoczni, ale na szczęście jeszcze podjęto taką decyzję, że wróci się do tematu po Garmisch-Partenkirchen, bo faktycznie ta sytuacja w pierwszym konkursie nie wyglądała dobrze, a przecież wszyscy mają gdzieś przed oczami Igrzyska Olimpijskie, które w tym sezonie są imprezą numer jeden. Ale jak na razie pozostajemy w gapa. Miejmy nadzieję, że za 2 godziny będę miał dobre wiadomości. Kuba Niziński, dziękujemy. Ponad 13 600 zakażeń koronawirusem. Nowych przypadków jest to prawie 2000 mniej niż tydzień temu. Stopniowo zmniejsza się liczba nowych zakażeń, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, jeżeli chodzi o nowe przypadki, to jest mniej o ponad 11% niż to było w ubiegły piątek. Zmarło niestety 638 osób. Wykonaliśmy ponad 92 tysiące testów. W Polsce ostatniego dnia roku mogą odbywać się masowe imprezy sylwestrowe, ale obowiązują limity dla niezaszczepionych. Włosi spędzą Sylwestra w domu albo w restauracji. Włoski rząd w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną odwołał wszystkie imprezy masowe na świeżym powietrzu. Zamknięto dyskoteki i sale taneczne. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Odwołano również pokazy ognisk sztucznych i jak w latach poprzednich wprowadzono nigdy nierespektowany zakaz odpalania petard. Natomiast odbędą się zaplanowane imprezy w salach koncertowych i teatrach, ale udział w nich będą mogli wziąć wyłącznie posiadacze przepustki covidowej poświadczającej szczepienie lub przebycie choroby. Identyczny wymóg obowiązuje w restauracjach, gdzie jak zwykle organizowane są obfite kolacje sylwestrowe. Na stole nie może zabraknąć soczewicy i faszerowanej nóżki wieprzowej, które mają przynieść powodzenie finansowe i szczęście. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pożegnali stary rok biegając. 1500 osób wzięło udział w 17. biegu sylwestrowym w Krakowie. Zgodnie z tradycją imprezy nie liczył się wynik, tylko dobra zabawa, a biegacze mieli na sobie karnawałowe przebrania. W tym roku uczestnikom nie zabrakło fantazji. Na starcie stanęli zawodnicy przebrani za bohaterów filmów i seriali oraz bajek. Nie zabrakło nawiązań do pandemii. 3, 2, 1, start! Za kogo pani jest przebrana? No właśnie za koronawirusa, żeby go jakoś zaszczepić i zniszczyć już, żeby nie był w następnym roku. Ja jestem od tego. A kim pan jest? No szczepionką. Przebrany jestem za szczepionkę. To jest dobry sposób na pożegnanie starego roku, na wesoło i aktywnie. Dochód z biegu został przeznaczony na leczenie małych pacjentów z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, a mówi kardiochirurg dziecięcy profesor Janusz Skalski. To jest najpiękniejsza krakowska impreza. Kolorowa, barwna, wesoła, radosna. pożegnanie starego roku i witanie nowego za parę godzin. W takiej atmosferze wzajemnej przyjaźni i w atmosferze pomagania. Zawodnicy mieli do pokonania dystans 5 lub 10 kilometrów. Nieco lżejsze, ale ambitne aranżacje czerpiące z muzyki amerykańskiej czekają na melomanów, którzy pożegnają rok w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Gospodarzem koncertu będzie amerykański dyrygent i organista Joseph Olefirowicz, który poprowadzi chór i orkiestrę Filharmonii Narodowej. This is a very special evening in the Philharmonic. To będzie wyjątkowy wieczór w Filharmonii Narodowej, ponieważ zagramy w całości amerykański program. Zabrzmią utwory z klasyki broadwayowskich musicali, a także z amerykańskich operetek, oper i baletu. Myślę, że najbardziej znanym z nich będzie dzieło George'a Gershwina Amerykanin w Paryżu. To mój drugi występ w Filharmonii Narodowej i cieszę się, że mogę być znów w Warszawie. It is always a pleasure to be back in Warsaw. Transmisja koncertu również w formie wideo w programie drugim Polskiego Radio od 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W deszczu raczej będziemy sobie składać noworoczne, proszę Państwa, życzenia. Najbardziej będzie padać na północy naszego kraju, tam miejscami o natężeniu umiarkowanym opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 7 w centrum, do około 9 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, to wszystko w nocy, a jutro zachmurzenie duże z większymi jednak przejaśnieniami. Przelotny deszcz możliwy na krańcach południowych okresami o natężeniu umiarkowanym, tak to już było, ale jutro będzie podobnie jak w nocy i też ciepło. Od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, do 12 na zachodzie. Wiatr bez zmian, czy umiarkowany i dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jedna, jedyna taka noc. 10 godzin imprezowej muzyki, a wszystko w programie trzecim. Trójka zaprasza na sylwestrowo-noworoczną zabawę. Nasi DJ-e poruszą cały tłum i zapełnią każdy parkiet. Wspólnie pożegnajmy stary i powitajmy nowy rok. Zaczynamy dziś o 18:00. Kończymy jutro o 4:00 nad ranem. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 14:00. Trójka do trzeciej. No i tak przez 6 minut i 20 sekund. Metallica na dobry początek drugiej godziny naszego spotkania. Jest nam bardzo miło. W drogę. Oh, Dużo mówiliśmy w tamtej godzinie naszego spotkania o piernikach, tak więc teraz myśli trzeba, przynajmniej w moim wypadku, zalewać bieżącą wodą. Państwo dzwonią, bo się okazuje, że nie tylko Toruń jest stolicą pierników. Odnośnie pierników, to taki piernik z białą pianką i dżemem, wspaniały, to wyrabiał pewien zakład z Połem. A w jakim mieście, to już nie będę mówił, we wschodniej Polsce, to był wspaniały piernik. A kto robi najlepsze? Mistrzem w wypiekaniu ciast jest moja małżonka i tylko i wyłącznie jadam pierniki, które ona wypiecze. One mają smak czekoladowy, to są pierniki z dodatkiem dużej ilości czekolady i oczywiście dodawane są tam też orzechy włoskie i orzechy laskowe. I one są w kształcie normalnego ciasta okrągłego. Poznam taką żonę, poznam taką przyszłą żonę. 227 trójek, prawie kwadrans po 14. Komuś deszczowo i wietr, nie, to może do Dubaju. Medal dla każdego. Henryk Sytner. Wracamy dziś do wspomnień. Zjednoczone Emiraty Arabskie kuszą turystów z całego świata, choć nie jest to najtańszy rejon. Jakiś czas temu rozmawiałem o nim z Andrzejem Świąteckim. Jest to zupełnie inny świat, który jest w sumie przecież nie aż tak daleko od nas, no bo 3600-3500 kilometrów, lądujemy zupełnie gdzie indziej. W sensie i kulturowym, i cywilizacyjnym, na zewnątrz 45 stopni w cieniu, a w środku w sali kubatury naszego Pałacu Kultury 22-23. Aby się ludność nie męczyła, jedziemy sobie po chodniku, który jest taki jak rolka, jak taśmociąg, a na nim są krzesła, żeby się nikt specjalnie nie męczył, no bo po co? Na przykład na jednej ulicy ze Złotem jest zgromadzonych 80 ton. No rzeczywiście coś wspaniałego. Lasy, góry wulkaniczne, morze, rafa koralowa, a przede wszystkim pustynia. Wydmy do 150 do 200 metrów, nie tak wysokie jak w Algierii, gdzie są, jak wiadomo, do 320 metrów, prawie dwa razy niższe, ale coś bardzo ciekawego. Połowa powierzchni Emiratów jest świadomie trzymana w wymiarze takim nieruszonym, dziewiczym, skansenowskim. Mili są gospodarze, w ogóle ludzie są uczynni, są pomagają. Są niewyobrażalnie uczynni i mili. To jest kraj, w którym tradycyjna zresztą arabska gościnność, bo ona zawsze taka była. Na pustyni oczywiście w tych najgorszych momentach największego upału, to się w cieniu chowamy. Ceny nie są wcale przesadne. To jest jakby połączenie wydm, tych eolicznych w wyniku działania wiatru żwirowisk, gór hidżarskich, taka jest nazwa, o charakterze wulkanicznym, ogromnych różnych wąwozów typu Wadi, prawda, wielki, niekiedy o ścianach, 120 metrów i oczywiście tej części wydmowej. To się przenika. Jadąc na tak zwane four-wheel drive safari, tymi, prawda, czteronapędowymi samochodami, no to obojętnie, czy dzień, czy dwa, można rzeczywiście na chwilę poczuć się jak beduin. W tym roku sylwestrowa, ale też już noworoczna.